الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العظيم سورة أعراف نهم سفارة آية نمبر 199 200 201 202 سورة أعراف آية نمبر يوصل نهنوي دوسوا دوسوا يو أو دوسوا دو لدينا مخي سبقي الله پاك دخل الوحدانيات دا إثبات دا پار الدلائل بيان كل أو دا شرك مزمت الله بيان پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته د نن آیاتونو کې الله خصوصا او ټولو مسلمانانو ته عموما د بهترینو اخلاقو درس ورکوي چې د یو کافر او د مسلمان فرق پدای چې د کافر اخلاق په خراب وي ځکه د شرک کوي بت پرستی کوي بد اخلاقی کوي د شیطان منی نه دی و بد اخلاقی او مسلمان هغه به خوش اخلاق وي یو دوه درې صفتونه بهترین صفتونه دی ځکه خدای پاک بیانوي چې مسلمان کې به دا صفتونه وي د دې وجې نه مفسرینو فرمای وي دا آیاتونه چې دا اوس که مونږ وایو وي دا د اخلاق فاضله یو جامع هدایت نامه ده د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلات والسلام الله پاک د اولین او د آخرین دپاره صاحب د خلق عظیم وګرځو وانک لعلى خلق عظیم د عظیم اخلاق خاوند نو مسلمانانو ته په دې کې دا درس چې تاسو ځان کې دا اخلاق پیدا کی تاسو دغه پیغمبر امت یعنی چې تاسو کې دا صفتونه وي الله پاک فرمای خذ العفو عفو لازم نیسه عادت جوړ کې د معافی خلکو ته معافی کوي دوه معنی مفسرینو د دې بیان کړي معنی خو نورم ډیری یو معنی مفسرینو دا لیکلی ده چې پیغمبره چې کله مهم کارونه راشي نو ته پکې اسانتیا راوله په یو کار کې اسانتیا فرایض وي واجباتی هغې کې اسانتیا راوله که عباداتي ام او که معاشرت او معاملاتي په هغې کې م چې دی نو اسانتیا راوله اسانتیا یعنې پوره پوره حق خلکو ته ورکړه یو دا معنی لیکلی ده اوس ګورئ مونځ کول دي مونځ خو دا دی چې سړی خشوع او خضوع سره ادب او احترام سره یي داسې مونځ وکړئ حدیث کې راځي چې الله تاسو وینئ یعنی کمال دا دی چې ته الله وینې اوس دغه مرتبه ته څوک رسېدی شي خو که دغه مرتبه کې مونځ نه وي غرض دا چې اوس دغه مرتبه چې الله ته وینې نو دا خو د لویو خلکو کار چې دومره یې چې یاره الله ما ویني دا اسانتیا سرسری اطاعت او فرمانبرداري به پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبلوله بس نو په عباداتو کې اسانتیا خذ العفو یو دا معنی دویمه معنی مفسرینو لیکلې ده اے پیغمبر دا دینا زیادتی مال غرض داری چی زکات دی واخر چی دوی دا ضروریاتو نکم زیادتی وی سلو اختم روپے ہو نو آغت زکات واخر خوزی لعف بعضی مفسیرینو دا معنی دی کلی او بلا معنی مفسیرینو دی کلی دا چی اگر دلتا مقصود و مطلوبم دا چی خطاکار و گننگاران و قصور معاف کوا سوگ ده سر زیادی او کی ظلم او کی داغ گناه معاف که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام ده ده آیات معنی ده خوزی العف و معنی ده حضرت جبریل امین نتا پوسو که چه ده سه معنی ده حضرت جبریل ده اللہ تعالی نتا پوسو که یا رب العالمین ده ده خوزی العف و سه معنی ده اللہ پاک تو فرمائل چه زمان محبوب تو آیا چه سوگ پا تابان ده ظلم او کی نو تا آغا معاف کی سوک چه تا تا سن ندر کئی تا آغا تا ورکڑو کی او سوک چه تا سر قطع تعلق کئی تا آغا سر تعلق قائم ساتی رشتداری نپریده تعلق نپریده خوزی لعف خلکو تا معافی کول کمی بیشه دا خلکو معاف کول یو حدیث کی راغلی دی غزوه احد کې چې کله پیغمبر علیه السلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو او ډیر بے درده سره داغنه داغه مسلح او کړه داغنه آزاد کړل سترګې غوګونه پوزه وغیرہ پیغمبر علیه السلام ډیر زیات خفه شو په هغه باندې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د دې کافرونه به او یو کسونه زده بدلا هغه سره به دقه وکړم الله پاک دا آیات نازل اے پیغمبر ستا شان سر دا نخائی ستا شان سر خدا خائی که تا سر ظلم شو زیادی دا سر او شو خوزن عف تمافی کرو دا مافی لمن مپرید یو روایت کی راغلی وی اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرمائی چی کم سڑی چاو سر ظلمو او دی پا بدلا اغشتو بانده قادرو بدلا اغشتیشو باوجود دا بدلا اغشتو دا قادر دون دا غسلی ماف که اللہ پاک فرمایی چه دیتا بز اویا پیری دا نظر پا رحمت بانده او گور نینی خپل رحم بده او گور سمه غط خبر اللہ او پی خپل رحم او که اویا پیری انسان تا اللہ دا نظر پا رحمت بانده او دا حدیثونه استنباط کړی دی علما کرامو یو خبرې لیکلی ده اجر او ثواب یې بیان کړی دی وایي څوک چې یو مسلمان ورور ته معافي وکړي وایي د یو کال د عبادت ثواب ولا الله ولیکي معافي دې وکړه چا درسره ظلم وکړو چا سره زیاتي وکړو چا ته کنځل وکړل چا ته بدرد وویله او تا هغه معاف خاموشي دې اختیار کړه معافي دې ورته وکړه دا یو کال قبول شوی عبادت ثواب الله د ده په نامه اعمال کې ولیږي بدلا غشتو کې څه فایده ده بدلا غشتو کې خو هیڅ فایده نشته بدلا غشتو کې خو نقصان دی څوک اغشتی شي بدل اول خو سړی بدلا غشتی نشي او که بیا واخلي نو څه بدله به واخلي او که ته معافي وکړې نو الله به درنه ډېر اجرونه درکړي بردار ځان کی پیدا کول پکار دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانہ دور خلافت کی داغه او ډیر نزدې قریب مرګری حر ابن قیس رضی الله تعالی عنہ الله ول ډیر لوی علم ورکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره به ناس پاستو خیخی مشورې به ول ورکول د حر ابن قیس رضی الله تعالی عنہ تراراله عینه ابن حسن نومو مدینی منوره تراره او د خپل وراته وی حر ابن قیس ته ما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وسره هغه ته دی راخل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره ملاو نو عینه وته ډیر سخت خبرې وکړه غیر مهذب خبرې وته وکړه چې ته مونږ ته خپل حق پورا نه راکې مونږ سره انصاف نه کې دا دی هغه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دیر غصر آگا او دوم را غصر شو چی قریب و چی اغبان دی غزار کرده قحور ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر تا فرمائل دا آیات و تزر تلاوت خذ العف و امر بالعرف و آرزان الجاہلین چکلا دا قرآن آیات پا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخی تذکر شو بل کل غصب ختم شو کان وفاقا عند کتاب اللہ نو عزت مندو معافی کول پکار دی برداشت زان کی پیدا کول پکار دی دا خ اخلاق تی چی اللہ منتخی چی دا اخلاق زان کی پیدا کی خوزی العفو عدد دا عفو جوڑ کے انی سے عفو لازم انی سے عفو و امر بالعرف او امر کوئے دا نیکی دا نیک کارون خلکو تا حکم کوئے چی خلکو تا سما لارو خواهی یعنی یو سرین بدلم ما اخلا چا دا سر زیادی اوکر او چی کل بدلتی وانخلی بیاو تا دا ہدایت خبر موکا خی خبر موتاو کا دا نیکی لار وتاو خایا دا غصر تایو احسان بیاو هم دیتی بدلوان غشتا هم دیوتا دا ہدایت لار و خولا دا دیوتا احسان او دریم سیز اللہ پاک فرمائی و اعرض عن الجاہلین اعراضو کا دا جاہلانو جاہلان سر جگل مکاو دی بل آیات کی اللہ پاک فرمائی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ كَچَرْتَ وَسْوَسَ وَاچَيْتَاتَ شَيْطَانِ نَزْغُنْ پَ وَسْوَسِيَا چُولُ سَرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُتَبَنَوْ غَالَ پَ خُدَي سَرَ نَزْغَ وَي يَوْ سَرِي تَخْنُولِ نَزْغَ تَخْنُولُ دَوَي يَوْ سَرِي بَرَانْغِخْ تَكُولُ چُ وَرْزَتِ التَّحْرِيكِ إِلَى الشَّرِّ يَوْ سَرِي تِهِزَي شَرْتَ تَشَرَ تَكْرَشَ نَدِيتَ نَزْغَ وَي اللہ پاک دیزے کہ منتا دا درس را کئی کچر تاسو شیطان دو ککی وسوسہ در تا درواج برانگی اختم کی چی دا گناہ اکا نو تاسو اعوذ باللہ ہوائے فاستعذ باللہ دا اللہ نا امداد و غوارے پناہ و غوارے دا شیطان را تلشین نو دا بہترین اخلاق دی دا دا اخلاق یو قسم دی خ اخلاق داری چه ده گناه نسلی زن اصادی حدیث که رازی و دو کسو پیغمبر علیه صلات و سلام مخی تا جگر او کن اگه یو دیر زیاد غصف پیغمبر علیه صلات و فرمائی بیزه یو داسی کلیمه زا پیجنم ما سر یو داسی الفاظ شتا کدا سر اگه کلیمه اووی نو داده دا غصف ختمش بیسه کلیمه نا بی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اگر سڑی سمدستی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر ٹولا غصے ختم ہے قرآن مجید کی درے زینوں کی دخو اخلاق و اللہ پاک درس ورکڑے اخلاق فاضلہ و تعلیم و تلقین اللہ ورکڑے اور داغی پا آخرہ کہ اللہ پاک دغا الفاظ میری دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چیہ شیطان نہ پناہ و بار یو خدا یاد وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله شيطان لا تدوكا ووسوسه درواچي تاسو اعوذ بالله خا اخلاق بهترین اخلاق داری کی ته نه شیطان دا وسوسه او دوکی نه ځان او ساتي الله نصرت او امداد طلب کی یو آیات په سورې مؤمنون کې راغلی ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سوق دسر بد کئی تو اثر احسان مجھے سوق دسر بد کئی اور تو اثر احسان کے دار خ اخلاق واعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون جزا اللہ نے پناہ پا یو سورہ حامیم سجدی یو آیات تی ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ذي بآخرة كرازي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صد سربتك يتوسر إحسانك بديوني كده برابر ندي الله نبنا وغالا ندی دریم آیاتونو کی عفو در گزر سارا سارا دا شیطان نپانا چی اللہ تا دا شیطان دا وسوسونا منگا محفوظ خصوصا کم دیکھے جی جگڑے پتین کے شیطان دیر متحرک چې سړی پناه وغواړي په شیطان سره. احادیثو کې هم د غصې علاج راغلی دی. یو سړي ته غصه ورغله ډېره غصه شو. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا علاج خولې چې تاسو ولاړ یې نو کینئ غصه به ختم شي، حالت بدل کړه. که ناست یې نو سمله د هغه مجلس نه روان شه، روان خواته ځه دغه مجلس نه، د شیطاني وسوسې نه به ته په امان شي. دا پیغمبر علیه السلام حدیثو کې علاج ښودلی دی، خپل حالت بدل کړه. وإما ينزغنك من الشيطان هر کله چې وسوسه واچوي تاسو ته شیطان نزغ په وسوسې اچولو سره، فاستعذ بالله نو پناه وغواړئ په خدای سره. انه بشک دا خدای پاک سمیع علیم اوریدونکی دی او عالم دی. الله ستاسو دا غصه، ستاسو دا قهر، دا ټول اوري. او که تاسو د الله نه پناه غواړئ په شیطان رټلی شوي سره، هغه هم الله اوري. شیطان دوکه کوي انسان لره، انسان مسه کوي. علماو کتابونو کې لیکلي دي یو ښځه نبي کریم علیه الصلات وسلام ته راغله، یا رسول الله په ما باندې میرګیری، ما ته دعا وکړه چې الله پاک ماله شفا راکړي. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وفرمای که ته وې نو زه به ته دعا وکړم الله به تاله شفا درکړي، او که تا صبر وکړه په دې بیمارۍ باندې الله پاک به د قیامت په ورځ تا سره حساب نه کوي، زه تا سره وعده کوم. هغې ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو مې ډېره خوښه ده چې الله را سره حساب ونکړي، او بغیر حساب کتاب مې وبخښي، بیماری دې په ما باندې وي خیر. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل په بیمارۍ باندې صبر وکړه، الله به چې دی نو تا سره حساب کتاب آسان کړي. هغه زنانه لږه روانه شوه، واپس راغله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بیمارۍ مې صبر دی، خو په ما میرګي بیماری ده، زه چې کله دغه بیماری په ما باندې راشي نو بیا زه د خپل حالت نه نیم خبر، کپړې زمانه اخوا شي، عورت مې ښکاره شي، بدن مې ښکاره شي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا راته وکړه، خیر دی بیماری دی وی، دا بیماری مې خوښه ده، خدا بے پردگی مې نه ده خوښه. دا دعا راته وکړه چې الله زما حیا و پرده وساتي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه چې الله دې حیا و پرده وساتي. وی تر کومه پورې چې دا جنبه او دغه بیماری پر راتله، الله پاک په دې حیا و پرده ساتله، جانې به د بدن نه نه اخوا کېدې. پیغمبر علیه السلام د دعا د وجه و اما ینزغنک من الشیطان که وسوسه واچوي تاسو ته شیطان، دوکه کی تاسو لره شیطان، تکلیف ورسوي تاسو ته شیطان، نزغ په وسوسې سره، فاستعذ بالله پناه غواړئ په خدای سره. دا الله نه امداد غواړئ، دعا ځان ته کوئ. تکلیف راشي، پریشانی راشي، شیطان هم دوکه کوي، الله نه امداد غواړئ. انه بشک دا خدای پاک سمیع علیم اوریدونکی دی او عالم. ان الذين بشك هاغ كسان اتقوا جاغ التقوى دا بي اغا يريدون كي اذا مسهم طائف من الشيطان هر كلا كي مسا كي دوي لرا يو دل دا شيطان تذكر او دي ترايات فإذا هم مبصرون پس ناسا قد دوي سترج اغلي مني شدا غكار تذكر نتذكرو دو معنی مفسرين لكلين کله شیطان وسوسه ورواچي تذکر، او دته رایات چې اوه دا خو شیطان مې دوکه کوي، فاذا هم مبصرون پس ناڅاپه د ده سترګې اوغړي، او دې دغه ګناه نه ځان بچي. اچانک رایادېدل تذکر. بله معنی مفسرینو لیکلي ده چې شیطان وسوسه او دوکه کې واچي نو دې څوکې تذکر، نو دی الله یاد کی، نا الله یاد شروع. فإذا هم مفسرون پس ناسا پا دا دسترگی او غلی، چای دا خو شیطان دو که کئی الله طرف تا توجه پا کار. خو مشهور مانا دا مفسرینو دا غدا چه هر کل دا ترا یاد شی چه وی دا خو شیطان می دو که کئی پا دی گناه که می مبتلا کئی، فإذا هم مفسرون پس ناسا پا د د خیال راشي، د دسترګې کولو شي. د دې وجه نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تاسو نه ګناه وشي د ګناه خیال راغی نو ته اعوذ بالله ووایا، ته چې دی الله طرف ته متوجه شه چې هغه ګناه ونه کړي. که به فرض محال تانه هغه ګناه ام شوه، سمدستي سترګې غړېدل پکار دي، الله ته توبه و استغفار، دوه رکعته مونځ، الله ته د الله یادول چې الله دا ګناه مې کړې ده، خدایه ته زما حفاظت وکړې، ته ماته دا ګناه معاف. علامه ابن کثیر لیکلي په یو نوجوان الف په جومات کې به د الله عبادت کو، د هغه جومات په غاړه باندې لار وه، هغه لار باندې به یو زنانه تېرېده، یو جینۍ وه، هغه جینۍ د هلک ډېر خوښ شو، تعلق یې جوړ شو. یو ځل د هلک چې دی نو د دې زنانه کور ته راغی د ګناه په نیت باندې، چې کله راغی او سمدستي ورته د الله پاک دا آیات د قرآن مجید دا آیات مخې ته راغی، وإما ينزغنک ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. چرا خو شیطان ما دوکا کوي، زه دوکا کړم او ګناه را باندې کوي. چې دا آیات اولست سمدستی بے ہوش شو را پریوت، او بے ہوشی کې چې دینو ساته لاغ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا غ پلار ته تعزیت ترال، تعزیت وته او هغه دفن کړ. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا قبر ته راغی، قبر ته ادرید او وی ولی من خاف مقام ربه جنتا، څوک چې د الله نه او یریږي دا هغه لپاره دوه جنت دی. یعنی دا خو د الله د یارې دی، مړ شو الله رایات شو تا یو یارې، چې دا خو زه ګناه کې مبتلا شو، شیطان دوکه کړم، دومره ډېره یره وه د هغه په زړه کې چې هغه برداشت نه کړی شو، وفات شو د هغې نه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، الله به دوه جنت ورکوي. وی د قبر نه ورته آواز راغی، اے عمر، الله تعالی ما ته دواړه جنتونه راکړل چې کوم الله وعده کړی ده، هغه دواړه جنتونه الله ما ته راکړل. رایادېدل پکار دی عزتمن، چې زمونږ الله یا چې د الله یره زمونږ په زړه کې راشي. ان الذین بشک هغه کسان اتقوا، چې هغه تقوادار دي، یریدونکي خلک دي. اذا مسهم طائف من الشیطان، هر کله چې مسکی دوی لره یو ډله د شیطان نه وسوسې ورته واچوي په ګناه باندې مایل کړي، تذکروا او دوی ته رایاد شي، فاذا هم مبصرون، پس ناڅاپه د دوی سترګې اوغړېږي، د هغه ګناه نه ځان وساتي. و اخوانهم، او رونه د دوی یعنی دغه شیطانان، یمدونهم، راکاږي دوی لره فی الغی، سرکشی طرف، ثم لا یبصرون، بیا دوی هیڅ کمی نه کوي. شیطان یې دوکه کی په یو ګناه باندې اولګی، بیا دوی هغه ګناه کوي کوي کوي کوي، جهنم ته بوزي. د شیطان کار دا دی چې هغه به جهنم ته ځان سره دا ټول خلک بوزي. د مسلمان کار دا دی چې دی به د خو اخلاقو خاوند وي، دی به د الله نه یریږي، دی به د ګناه نه ځان ساتي، دی به د شیطان ملا ماتوي. دا بهترین اخلاق نو دی آیاتونو کې الله پاک مونږ ته بهترین اخلاق وښودل، چې د یو مسلمان اخلاق هغه به دا وي چې یو خو به دی عفو درگذر کوي، بل دا ده چې دی به خلکو ته امر بالمعروف کوي، څوک کارونو ته به خلک رابولي، او بل دا ده که څوک ورسره د جاهلیت خبرې کوي، د جاهلیت کارونه ورسره کوي، دی به د هغوی نه اعراض کوي. او څلورم دا که چېرته شیطان دی دوکه کوي، ګناه کې مبتلا کوي، دی به د شیطان د وسوسې نه ځان ساتي، الله طرف ته متوجه کیږي. دا بهترین اخلاق دی. دی آیاتونو کې الله مونږ ته دا وښودل، الله دې زمونږ د ټولو دا اخلاق نصیب کړي. دوباره دا سبق وره، خذ العفو، اونیسا عفو درگذر لرا، و امر بالعرف، او حکم کوا په نیکو سره، و اعرض عن الجاهلین، او اعراض وکړه د جاهلانو نه. و اما ینزغنک من الشیطان، که چېرته وسوسه واچوي تاسو ته شیطان، نزغ په وسوسې اچولو سره، فاستعذ بالله، نو پناه غواړئ په خدای سره، انه بشک دا خدای پاک سمیع علیم، اوریدونکی دی او عالم ذات دی. ان الذين بشك هغ کسان اتقوا چه غیریږي تقوا دار دی، اذا مسهم هر کله چې مسکی دوی لره طائف من الشیطان، یو ډله د شیطان نه، تذکروا او دوی ترایات شی فیضا هم مبصرون پس ناسا پا دا بیسترگ اغلیگی دوی دا غکار نزان اساتی و اخوانهم او رون دا دوی مدونهم راکاگی دوی لرا یعنی دا شیطانان دا دا گننگا رون دی ان المبذرین اخوان کانو اخوان الشیاطین سون گننگار تیوی نواغ دا شیطانان رونوی و اخوانهم او رون دا دوی مدونهم راکاگی دوی لرا فی الغی سرکشه طرفتا گناهون طرفتا ثم لا یقصرون بیا دوی پاگی که حس کمی نکی صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين راك سملس تل عمل كل توفيق تر على راك يا الله دا بهترين أخلاق نمونغ نصيب وغرده دا عفو و در گذر ماده زمون که پیدا کی. خدای شیطانی دو کو و سوسو فریبونو نمساد. یا الله رحم و کرم را بانده و کی. خپل احسان را سره و کی. خیگل را سره و کی. یا الله من کمزوری و یا الله زمون اعمال کمزوری دی. زمون گا عقیدو کی کمزوری دا. یا الله دا کمزوری زمون نو باسه. پخ خپل ایمان بانده خدای من گا استقامت نصیب کی. یا الله گناهونو نم محفوظ سات. دنیا که مرا سر خدای در رحم و در احسان معامله او که خدای پا آخرت که مرا سر در احسان معامله او که مردگان در اهل اسلام و بخی بیماران کورونو که دی اسپتالنو که دی خدای شفا کامل و رو خدای زمون سم رو ریدون که دی سه شریح حاجاتی دی. یا الله طول شریح حاجاتی پورا و گرز ظالمانو در ظلم نمساد در مظلومانو در بددعای نمساد. زن کدن سخت رات آسانه کی، حشر سخت رات آسانه کی، عمل نامر علی پخیل آسرا کی، گساز ده عمل نامین خدای زمان حفاظت بفرما. و صل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.